Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Benvinguts a tots a la nova temporada de Murmuri. Com sempre, us acompanyarem durant una hora intentant portar-vos les últimes novetats del panorama indie tant nacional com internacional. I ho farem Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I comencem amb energia. I encara influenciats per l'onada de grups canadencs que van tenir com a pioners els d'Arcade Fire. En aquest cas parlem del grup de Ghost is Dancing, que, si fem cas a la seva biografia, el grup diu que es va formar el 2009 i han fet com un viatge al passat per salvar a la humanitat. No se sap si ens salvaran o no, però de moment ens han deixat un primer EP del que escoltem la cançó titulada Organ. Quan eren petits, les pors eren sempre fundades. És la innocència de qui sap que és vulnerable i de qui sap que és conscient de la seva fragilitat. Els nostres propis temors ens mantenen resguardats de la temeritat, aquell perill tan atraient, allò desconegut. D'això n'eren conscients quatre nois de New Hampshire, als Okkervil River, i és per això que, en lloc de protegir-se de les seves pors, el que van fer va ser submergir-se en elles en el seu cinquè disc, titulat Black Ship Boy. Ara, en motiu de la seva gira australiana, han fet un EP especial que complementa aquest disc del que ens quedem escoltant No Key, No Plan. Diuen que si es mira per sobre del cel gris de Chicago i per sobre dels seus gratacels, és possible trobar alguna cosa amable en aquesta metròpolis i que la ciutat no s'atempassi. Així ho diu el grup Chinap Chinap, que estan a punt de publicar el seu disc The Harness Can Write Anything. Segons diuen aquests nois de Chicago, la seva música tracta d'esperança, de perseverar per sobre de la tragèdia i de la salvació de l'optimisme. I optimisme és el que es desprèn de la cançó que dona nom al seu àlbum. sunset's troubles are left out. Let's hit it underneath your nose. We need driveways to be kinder on the asphalt where lips shine in time. Si la música de Dominica es pogués veure, seria color blau, encara que aquest elegant francès acostuma a vestir-se de negre. El directe de Dominica Né està a les antípodes dels grans espectacles. El que trobem és un escenari fosc, alguna llum i el francès de dol amb les seves guitarres. Un sol home, guitarra en mà, capaç d'aconseguir generar milers de sensacions. Tot plegat ho podrem veure aquest dissabte demà a partir de 9:45 de la nit a la sala Apolo de Barcelona. Vindrà després d'una llarga carrera per presentar el seu últim disc, L'Horizon, amb el que ha buscat unes composicions més senzilles i un so més pur. Una mostra del seu nou disc és la cançó que ara sentim. Au cœur de la marade, je serai ta pleureuse. Quand ça rigolera, je gindrai à cœur joie. Dans l'arène gauloise, où le bateau s'agace. Ceux qui craignent de voir leur propre peine en face, je serai ta pleureuse. En plombeur de ces dames ou en consolateur, si tu y trouves ton compte, j'inonderai ton cœur. Et que le beau Danube se transforme en la Meuse. Et je suis ta pleureuse. Oui, je suis ta pleureuse. Pour toujours ta pleureuse. Sans moi, el murmuri al 107.2 de l'FM. Continuem ara amb l'entrevista i amb una novetat, i és que el grup barceloní Legmund acaba d'editar el seu primer EP i ja han començat la gira. Després del primer concert de presentació del nou treball, ahir ho van fer en un concert al local Depósito Legal de l'Hospitalet. Presentaven un pop suggerent i atractiu, i les tres cançons que composen aquest EP ens mostren les possibilitats de creixement d'una de les bandes del panorama indie a casa nostra. Avui tenim amb nosaltres la seva cantant, Laura, bona tarda. Hola, bona tarda, Martí. Què tal? Molt bé, sí? Molt bé. I tu? Molt bé, també, sí, tot bé. Doncs ja fa temps que heu començat una mica la vostra carrera i ara sembla que heu posat fil a l'agulla, primer EP, que suposo que donarà pas al disc, no? Sí, clar, això és el que toca ara. La intenció, no? És la intenció i estem, de fet, estem fent temes per poder gravar lo abans possible, quan ho tinguem tot enllestit i preparat. El que passa és que som una mica lents. O sigui, ara t'anava a preguntar, és una qüestió de què costa editar el primer treball o és una qüestió pròpia de com funcioneu? En el nostre cas és una qüestió pròpia de com funcionem. Tu pensa que som 5 persones i llavors hi ha alguns més lents, alguns més ràpids, alguns que tenim més ganes i som més... bueno, que ens tirem a la piscina molt ràpid i d'altres que doncs, volen pensar-s'ho dues vegades i llavors hem de posar-nos tots d'acord i ja et dic, per fer les cançons, doncs, bueno, de vegades és complicat. Nosaltres... desestimem tot allò que no ens agradi als 5 que som normalment a l'assaig, 100%. O sigui, s'ha de fer consens? Hem de fer consens. Ostres, és difícil, eh? És difícil, però bueno, de moment ens anem en sortim més a poc que, bueno, que alguns estem acostumats, però, però bé, tot bé, tot bé. Però i tot encara que no teniu aquest disc a la venda, el cert és que doncs, sou un d'aquests grups que està creant moltes expectatives i hi ha molta gent que ja està esperant aquesta, doncs, la publicació, no, del disc. Suposo que això o crea pressió o afalaga. No sé. A veure, d'una banda afalaga, evidentment. D'una altra banda també crea... Bueno, les expectatives poden ser bones o dolentes, no? Si jo confio, perquè confio molt en el que fem, i llavors confio... que quan traiem el disco doncs a la gent li agradi, no? Jo penso que aquestes tres referències que tenim, aquestes tres cançons que hem tret amb aquest EP, que bàsicament el vam treure doncs, per fer una mica de promoció, doncs que els altres temes per mi són millors. Aquests són els tres primers temes que vam fer i vam gravar, o sigui que jo espero que a tots us agradi més el que traurem. I quan està previst, més o menys? Ja teniu data o no? Pues encara no tenim data, però com que tenim el privilegi de que en el Lluís Cots, que és la persona que ens gravarà el disco, doncs és molt amic nostre, doncs segur que quan decidim d'anar-hi ens farà un forat. Ara tenim 10 o 11 temes, més o menys, no enllestit del tot, hi ha dos que ballen por ahí, però bueno, jo penso que quan tinguem un foradet, perquè clar, com que tots treballem, doncs haurem de mirar les agendes aviam quan podem coincidir, però jo crec que serà aviat, de fet jo ja no m'aguanto més, vull dir, com no ens posem manos a l'obra, no sé què passarà. Ja rebentes, no? Sí, no sé, trauré el làtigo i me'ls carregaré. Doncs una de les qüestions parlant del vostre estil és precisament doncs, definir l'etiqueta, doncs, notes de premsa i aquestes coses, diuen soul, pop, jazz, què? Això és complicat, jo sempre us ho deixo a vosaltres, que sou els entesos amb aquestes coses. Jo no sé, el que et puc dir és que hi poden haver reminiscències, sí, a lo millor toques més jazzístics, que tampoc és el nostre objectiu, perquè cap de nosaltres hem estudiat jazz. El Francesc, que és a la guitarra, sí que ha estudiat alguna cosa més, però els altres no. Però sí que bevem de diferents estils, d'estils molt diferents, perquè cadascú de nosaltres prové d'un món doncs, diferent. Sí. Intentem doncs, complementar-ho tot. I, de fet, penso que sí, que poden haver cançons que siguin algunes reminiscències doncs, això, més clàssiques, més souleres... Però bueno, el rotllo és melancòlic, és un pop, però no un pop així en plan happy. I bueno, i sí que és elegant, jo crec que és elegant, però bueno, més enllà d'això, no sé, potser hauríeu de crear una nova etiqueta d'aquestes que... Sí, nous noms, no? Sí, està bé això. Però la veritat és que una de les coses que es destaca quan, doncs, quan per primera vegada escoltes una cançó vostra és la teva veu, i una de les coses que, doncs, dels estils que potser dona més de si per doncs, explotar aquesta veu és el soul o el jazz, no? Potser això t'ajuda una mica. Bueno, moltes gràcies. No, jo, a veure, la veritat és que tot ho fem entre tots. Jo canto el que canto perquè darrere estan, bueno, darrere o al costat estan els altres que fan, bueno, que fan la música, i de fet la fem, la intentem fer entre tots. Sí, la veritat és que jo vaig començar quan era més jove, cara. Sí. Sí. Però bueno, vaig començar potser amb escoltant grups més radicals, entre cometes, no? Uh-huh. I de totes maneres, jo escolto tipus diferents de música i penso que a nivell vocal, doncs sí que hi ha hagut una evolució. De fet, crec que és totalment necessària, perquè si no seria molt avorrit cantar sempre igual. Mm. I sí que, evidentment, doncs, les cantants de jazz de tots els temps, pues, bueno... Han tingut bona veu, no? Això està clar. Home, i moltes són negres, que això sí que no podem fer res al respecte. Sí. Però bueno, jo què sé, s'intenta. Els anys doncs, et donen experiència bueno, i taules una mica i facilitat, uh-huh, al cap i a la fi. Suposo que també és important tenir, doncs, una discogràfica amb ganes d'arriscar-se i d'apostar per aquests grups que no teniu massa etiqueta. O, per exemple, també teniu al costat grups com 12, no?, que van una mica en aquesta línia d'experimentals, al costat també el jazz, una cosa original. Sí, bueno, ells sí, són amics nostres des de fa molt de temps. Ells també van per un altre... Jo crec que, bueno, van per altres derroteros, no? Sí, ells sí. Són molt més experimentals i xiques, jo crec que estan molt més a prop de lo que és el jazz. Uh-huh. Nosaltres, doncs, som més de... Bueno, jo crec que som més audibles en el sentit de que li podem agradar a més gent, perquè és molt més assequible, jo crec, la nostra música, no? A sí. mi tu els m'encanten, però sí que si li poso a ma mare, potser hi ha moments determinats que no li agrada, no? Uh-huh. I mai li havia agradat molt el que fèiem, per exemple, a ma mare, que és rotllo jurado popular, i ara sí? li encanta. No sé si és que ja m'han anat de casa i ara m'estima més i li agrada, o realment, ho dic de veritat, però penso que és algo molt més... Com és molt més tranquil... Sí, és més assequible, sí. Clar, i a més, els 12 són instrumentals, i jo crec que el fet de que hi hagi un cantant, doncs fa que, bueno, que la gent ho pugui cantar i fa que sigui molt més proper, en realitat, i més fàcil, no?, la seva audició. I, doncs, és més fàcil, però cada vegada, doncs, hi ha més grups que experimenten moltíssim amb nous sons. No sé si, doncs, ho has vist tu amb grups que tinguis al costat, doncs, instruments, amb coses noves, amb objectes, fins i tot. No sí. sé si vosaltres també teniu aquesta tendència a experimentar, o sou més tradicionals. A nosaltres ens agrada molt. Nosaltres som un grup, els membres, vale? Tots els Lekmun són bastant oberts de ment, i per tant tot el que sigui innovar amb coses ens encanta. El que passa és que si no ho fas moltes vegades, doncs és per falta de temps o perquè anem massa ja els dies que anem, i perquè com que toquem el que toquem o cantem el que cantem, jo utilitzo la veu, sí. doncs sí que de vegades hi pot haver algun punt així més original, no? Que comprem, ara l'Edu es va comprar un Celemin, que uh-huh. és un so així com més... Però bueno, la veritat és que sí, no ho sé, no estem tancats a res. De fet, el Pau, que bueno, tampoc és un so molt diferent, és un cello, però que ve de vegades a tocar... Uh-huh. Home, el cello li dona cos, a les cançons. Sí, tant. I a més que és un so tan... La corda és increïble. Tot el que, de veritat, tot el que toca és com que lo convierte en oro. De sobte és, no sé, sona doncs increïblement bé. Hi ha com tota una tendència, no?, que de fer servir instruments de corda, que s'està portant moltíssim i que està com revifant, no? Aquells que han estudiat doncs, acadèmies i que sí. s'han tret la carrera de músics ara estan experimentant en els ambients popis, indies i aquestes coses. Però això està bé, perquè normalment jo abans, quan tenia... Jo no he anat mai a classes de música, no? No soc una música allò de conservatori. Sí. I sí que tinc amics que ho han fet i que realment, al final, com que els hi costa més improvisar, perquè el sistema d'aquest país, com ensenya, no?, doncs està molt enfocat en l'interpretació, normalment de peces clàssiques. Llavors, doncs, sí que és, jo crec que és tremendament bo que músics de veritat doncs, es barregin amb nosaltres, que no som de veritat, som com així de pega, no? Però que treballem de pur sentiment, no? Mm. I penso que és superbo el poder unir aquestes dues coses i que enriqueix moltíssim tant a una banda com a l'altra, perquè penso que el que ens falta amb uns els hi sobra als altres i a l'inrevés, no? I és com una retroalimentació, que és molt bona. Explica'ns una mica d'on sorgeix l'ECMUM, perquè el que és cert és que tots sou bastant veterans a l'escena indie nacional, però ara us heu creat amb aquest nou grup. Doncs sí, bueno, jo i el Dani, el bateria de l'ECMUM, tocàvem a Maple des de feia molt de temps. Llavors, quan ho vam deixar, doncs, bueno, teníem molt clar que volíem continuar fent coses. I llavors doncs, vam pensar amb qui ens agradaria treballar. Llavors vam tenir molt clar des d'un principi que volíem treballar amb l'Ander, perquè el coneixíem des de feia molt de temps i ens portàvem molt bé amb ell i ens agradava molt com tocava el baix. L'Ander ha tocat a Manifesto, que era un grup molt mític de hardcore de fa molts anys, sí. Toca amb Face Mixed Colors i bueno, toca des de fa moltíssims anys. Després està l'Edu, que ens va passar el contacte a un amic nostre de Half Foot Outside, i bueno, l'Edu tocava a l'Habitació Roja, que és un altre rotllo així com més popi, que no érem, a nosaltres mai ens han agradat, pobres, però bueno, a l'Edu ens agrada molt, el vam trucar, estava aquí a Barcelona, està vivint aquí, i després el francès el vam rescatar, era la persona amb qui jo vaig començar a cantar quan tenia 14 anys. Oh, I me'l vaig trobar un dia pel carrer, de fet el guitarra no sabíem, no teníem clar qui dir-li, no?, o qui es podria engrescar amb la idea. Hi havia diverses possibilitats i un dia em vaig trobar el Francesc pel carrer i va ser com, ostres, una senyal, no? Ho hem interpretat així. Del llavors... destí, eh? Sí, no ho sé. Llavors va venir i el Pau és un amic de sempre del barri, el xelista, que és una persona així com molt bohèmia, llavors no el podem tenir sempre amb nosaltres, però sempre que pot i està per aquí, doncs ve a tocar. I què és el que té l'ECMUM, que en el seu cas, en el seu moment, no tenia mi pal, perquè ara doncs, aquest projecte sí que tira endavant? Doncs, bueno, té... A veure, amb l'ECMUM és el començar amb una nova història, amb tot el que això implica, no? Les il·lusions, que, bueno, el... I després també el que és molt important és la consciència de del que estem fent, no? Vull dir, jo tenia molt clar, quan ho vam deixar Maple, sí. Les coses que no volia tornar a fer i les coses que volia fer, no? Que ho tenia molt més clar que no quan vaig començar. Llavors, amb aquesta espècie de clarividència, doncs, bueno, ens hem reunit unes persones que pensem el mateix, volem tirar cap al mateix lloc, som semblants de caràcter, i bueno, i ens agrada, som molt oberts de ment i això és el que prima, no? Ser obert, ser molt tolerant i acceptar totes les aportacions dels altres. I de veritat que, bueno, jo estic encantada. De moment això així ha estat, no? Se'n nota vitalisme parlant del projecte. Sí, estic molt contenta. Està molt bé. La veritat és que sí. I una de les oportunitats doncs, que vam tenir molta gent per conèixer-vos va ser en el recopilatori Made in Barcelona, amb el seu concert de la Sala Apolo, però m'agradaria preguntar-te si realment hi ha una escena d'aquests grups independents de Barcelona doncs, que us relacioneu i que tinguin coses en comú, perquè per dir això Made in Barcelona, posar-ho dins d'un disc, hi ha aquesta escena o...? A veure, és complicada la pregunta, eh? Vull dir, el Denis, que és la persona que va fer tot el recopilatori i tal, ell... A veure, pensa, jo crec que és algo global. Dir una escena indie de Barcelona, ja veus en el mateix recopilatori que hi ha grups de molts pals. Grups que conec, hi ha grups que no conec de res. Hi ha grups que allà, en aquella festa, doncs ens vam poder conèixer i que no tenien res a veure, com per exemple els Cabo San Roque, que fan... una música així com, no sé com denominar-la perquè no s'enfadin, però no sé, més no folklòrica, però més així com de folklore i que també utilitzen instruments així com més raros, sí. I que em van encantar i els vaig conèixer aquella nit i després grups doncs, que fa molt de temps que els conec, però per determinades coses, per, bueno, per sempre als concerts, per coincidir a diferents llocs o per, no sé, per coincidir per amistats o el que sigui. I realment hi ha molts que ens coneixem, però també perquè pensa que hi ha poques hores de concerts a Barcelona. Perquè en el mundillo aquest sempre acaben sent els mateixos que organitzen concerts. Els locals d'assaig a Barcelona són pocs. I ens aglomerem i al final ens acabem coneixent. Però no sé si realment... es podria denominar escena a tot el contingut de grups que hi ha en aquest CD, perquè jo penso que seria massa agosarat. Clar. O... Teniu coses en comú, doncs, que esteu a Barcelona, potser, però a banda d'això, sí, doncs, grups molt diferents, no?, els uns dels altres. Sí, i tant, i tant. I quina és la vostra aspiració? Perquè suposo que ara, doncs, no us dediqueu íntegrament a la música i no sé si és el vostre objectiu. Home, per exemple, a mi m'agradaria, bueno, a mi i a tots ens agradaria, vale? Ens agradaria dedicar-nos a la música, és com a lo que tots volem arribar, no?, a lo que tots aspirem. Jo crec que qualsevol grup que li preguntis, en principi, no?, i parlant així en general, doncs, voldria dedicar-se a la música, perquè és realment el que ens agrada. Si portem tant de temps dedicant-nos a això, invertint hores en això i deixant de fer altres coses per tocar i per anar-te'n de gira, és perquè realment és el que més t'agrada. Però clar, jo no perdo mai, nosaltres no perdem el punt de vista realista, que és que en aquest país és molt difícil poder-se dedicar a la música. Si un any, per lo que sigui, doncs arriba l'oportunitat, jo m'hi tiro de cap. Jo crec que els altres també, però bueno, de moment parlo per mi. Jo m'hi tiro de cap i deixo tot el que estigui fent. Però, clar, no aspiro a dedicar-me tota la vida perquè seria com impensable i seria com, no sé, un somni fet realitat d'aquests que com que no te'ls creus, no?, que només estan als contes. Bueno, de moment el primer pas és publicar aquest disc. Això que suposo que és el primer pas i després, doncs, ja a veure-les venir, no? I tant. Una mica. Sí, sí. Doncs ara ens quedarem amb la cançó My Own Weakness, que m'agradaria que em digués alguna cosa. Bueno... Sí. Les escrius tu, les lletres? Sí, les escric jo. I es pot dir alguna cosa? De... Perquè, clar, o sigui, el títol és bastant explícit. Sí, sí, sí, sí, sí. Jo sempre escric cançons tristes. Sempre. No sé per què. No puc escriure coses alegres. Tampoc sóc una persona trista, amb tendència a la depressió ni res, vull dir... Però m'inspiren molt més les coses fosques, les coses, doncs, melancòliques, i a més jo sóc melancòlica molt. I bueno, és el que m'inspira. My Own Weakness la vaig escriure quan vaig llegir, La insostenible lleugeresa del ser, sí. I bueno, i vaig acabar el llibre i em vaig inspirar en el llibre sempre faig prismes amb llibres, pel·lícules, imatges, coses, i va sortir això. Molt bé, doncs una cançó molt maca, va sortir. Doncs moltes gràcies. Doncs res més, arribem així al final de l'entrevista. Laura, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que tingueu molta sort, l'Egmont. Doncs moltes gràcies a tu i aviam si ens veiem aviat. Segur, als concerts ens veurem segur. Molt bé. Vinga, que vagi bé. Vinga, gràcies. Adéu. Adéu. I remember those words from then on. My room filled up with smoke. To me now, and I wanted to disappear. I have to confess it. I have to confess it. I could have continued, but I stopped and I felt it. It was a matchless desire, I'm falling on my own witness. I could have continued, but I stopped and I felt it. It was a matchless desire, I'm falling on my own witness. Molt bona nit a tothom. Gràcies. Cada divendres se sent un murmuri a Ràdio Tiana. El passat 22 d'agost, el segell discogràfic Merge Records va editar el nou treball de M-Word, titulat Postwar. Gravat en un àtic de Portland, ha comptat amb col·laboracions com Jim James, Neko Case i Mike Moggins, entre d'altres. Com sempre, podrem escoltar un folk americà amb estil propi, una música càlida, nocturna i atemporal. La cançó amb la que ens quedem és una versió que fa del tema To Go Home, de Daniel Johnston. Forever. it's great to be alive. Takes the skin right off my hide. To think I'll have to give it all up someday. The Divine Comedy han estat teloners de Rem, a més de col·laborar amb Tom Jones. El seu lema és l'elegància contra la ignorància i el seu objectiu és ser una referència a la música rock. El grup, format el 1989, es va catapultar a l'èxit amb la identificació del líder de la banda, Neil Hannon, amb un modern Casanova a totes les revistes de prestigi, i es van convertir en una bombolla d'oxigen enmig de la baralla contínua del Britpop que protagonitzaven Blur, Oasis o Suede. Absent Friends, publicat el març del 2004, va retornar a The Divine Comedy tota la riquesa i l'esplendor que ara demostren amb Victory for the Comic Muse, un disc gravat en directe, molt instrumental i amb estil pop característic del seu cantant i compositor Neil Hannon. I nosaltres ho podrem veure demà dissabte en el concert de presentació del Wintercase 2006, organitzat per Sant Miguel i Cinnamon. Serà a la sala Razzmatazz i mentrestant ens quedem escoltant To Die a Virgin. If there's a war, I'll sleep with you before you get killed. That's what maidens do in box, and I'm a maiden. How you do carry on about your virginity? Virginity's nothing. You can lose it riding a bicycle. I never knew that. Mm. I must be careful. I'm going to get a bicycle in London. We've been going together. Die a virgin. I don't want to. L'últim grup que escoltarem avui, Paris, apareixia a l'escena del seu Estocolm natal el 2003. Des del primer moment van plasmar les seves influències del pop dels 60, la música disco dels 70, el synth pop dels 80 i l'indie pop dels 90. De tot això, en fan una barreja en el seu últim disc, Secrets on a Tape, editat l'any passat. Ara sentim Disco Fever, una cançó que mostra totes aquestes influències. I així ens despedim fins la setmana que ve, a divendres que ve, amb més murmuris. Ja sabeu, us hem acompanyat Marc Augé al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. Me and Sue in the summertime, playing football everywhere, getting tired of some wine, having parties everywhere. We were dancing, sexy Eve in the summertime, takes her clothes off everywhere, looking hot and feeling fine, take a picture. Shoes off and follow me. Susan takes us to the sea.